وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر والصدر من خلافه عمر یہ دوسری بات ہے تیسری بات وار عبد الرحمن بن عبد القاری انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلتا فی رمضان الى المسجد والناس اوزاع متفرجون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرحمة فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ انی اعاب لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي يناقون عنها أفضل من التي يقومون جنب آخر الليل وكان الناس يقومون أولا یہ تیسری بات چوتھی بات وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان چار ہی باتیں پانچویں بات عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليله من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد في الليلة الثانية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم وتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك یہ پانچویں بات چھٹی بات عن ابي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه انه سال عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقال أتنام يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي یہ چھ روایتیں تھیں یہ چھ روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب و صلاۃ التراویح میں لائے میں نے پوری کتاب و صلاۃ التراویح آپ کے سامنے رکھ دی پوری کتاب و صلاۃ التراویح میں یہ چھ روایتیں پہلی روایت میں رمضان میں جو تراویح کی نماز ہے اس کی فضیلت رہتی ہے جو آدمی رمضان میں تراویح کی نماز پڑھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا یہ سن کر کے کہ مسند احمد کے اندر ایک روایت سند جید کے ساتھ آئی ہے جس میں امت آخر کا بھی مطلب ہے. یعنی جو آدمی رمضان کے پورے مہینے تراویح کا اہتمام کر لے, تراویح کی پوری نمازیں پڑھ ڈالے, تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے گناہوں کا بخشا جانا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن بعد میں جو کیے جانے والے گناہ ہیں ان کی پیشگی معافی کا کیا مطلب ہے, اس کی پیشگی معافی کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ پورے رمضان نماز تراویح کو ادا کیا ہے اسے توفیق دے گا کہ مستقبل میں اس سے کبیرہ گناہ نہیں ہوں گے, یا وہ جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے گناہ کو اپنے رحم سے معاف کر دے گا. تو پہلی بات کیا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز تراویح کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں, اس کی فضیلت. پھر اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی وہی روایت لا رہے ہیں جس میں تراویح کی فضیلت, لیکن ساتھ ساتھ ابن شہاب کا تبصرہ بھی ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے. ابن شہاب کا تبصرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اکیلے تنہا تنہا بھی تراویح پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ بھی تراویح پڑھتے تھے. کچھ لوگ اکیلے اکیلے نماز تراویح ادا کر لیا کرتے تھے اور کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. دوسری روایت کا کم کرنے کے بعد ابن شہاب کا یہ تبصرہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نقل ہوتا ہے. تیسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام کا ذکر ہے. کیا عبد الرحمن بن عبد القادر کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا, دیکھا تو لوگ بکھر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے, یصلی الرجل لنفسہ تنہا پڑھ رہا ہے, اور وہ یصلی الرجل فیصلی بصلاۃ الرحت, ایک آدمی ادھر نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے آٹھ نو آدمی نماز پڑھ رہا ہے, رحت کا لفظ ہے. کوئی آدمی تنہا تنہا پڑھ رہا ہے یصلی الرجل لنفسہ, اور ایک آدمی اس طرح نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے رحت یعنی آٹھ نو آدمی دس آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا خیال یہ کہ لو جمع تو ہاؤ کا قاری واحد, اگر میں ایک قاری کے پیچھے ہی لوگوں کو جمع کر دوں لکار ہم سب تو ان تمام چیزوں سے بہتر ہوگا. کوئی الگ پڑھ رہا ہے کسی کے پیچھے آٹھ لوگ پڑھ رہے ہیں, اگر میں سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو لکار ہم سب تو بڑا بہتر ہوگا. غور کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے کہ اگر ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز تراویح ادا کریں تو یہ سب سے بہتر بات ہوگی. یہ حضرت عمر کا استنباط ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے. اسے معلوم ہوا کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے, زیادہ بہتر ہے بے مقابل اکیلے نماز تراویح پڑھنے کے. جواب تو دونوں کا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ وہ نماز تراویح ادا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عبد الرحمن بن عبد القادر کہتے ہیں کہ انہوں نے عزم کر لیا اور ان سب کو عبید بن کعب کو قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے ان کے پیچھے جمع کر دیا, کہا کہ ان کے پیچھے سب لوگ نماز پڑھو. حضرت عبد الرحمن بن عبد القادر کہتے ہیں کہ دوسری رات کو میں حضرت عمر کے ساتھ باہر نکلا, دیکھا کہ سب ایک امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں. ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئ, دوسرے کا مفہوم سمجھ لیتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کام نبی نے نہیں کیا حضرت عمر نے وہ کام کیا اور اس کو انہوں نے بدعت کہا. تو یہاں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت عمر بھی اگر کوئی بات کہیں تو وہ بھی حجت ہے, اور دوسرے بدعت کی دو قسم ہے, بدعت صحیحہ بدعت حسنہ. ایک بری بدعت ایک اچھی بدعت, اس لیے کہ حضرت عمر نے اس کو اچھی بدعت کہا ہے, نعم البدعت حاضر ہی. تو بدعت کی دو قسمیں ہو گئی, بدعت حسنہ اور بدعت صحیحہ. اس کو بنیاد بنا کر کے بدعتیوں نے بہت ساری بدعتوں کے اوپر دھڑلے کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیا. آئیے اس قول کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت عمر کے اس قول کا مطلب کیا ہے. بدعت کی اصل میں دو قسمیں ہیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ دو مفاہیم ہیں اس کے, ایک مفہوم شرعی ہے ایک مفہوم لغوی ہے. ایک بدعت کا مفہوم جو شریعت میں ہے اور بدعت کا ایک مفہوم جو ڈکشنری میں ہے, دونوں میں فرق ہے. شرعی بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں ایسی کوئی بات نکالنا یا پیدا کرنا یا دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرنا, دین میں دنیا میں نہیں, دین میں ایسی کوئی بات ایجاد کرنا جس کی کوئی ثابت مثال نہ ہو, جس کی نظیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی زندگیوں میں نہ ملتی ہو. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور صحابہ کرام اس سے ناموس تھے, اس کو کہتے ہیں بدعت شرعی. یہ حرام, یہ ناجائز. بدعت لغوی کسے کہتے ہیں؟ ہر نیا کام بہت دیکھیں, ہر نیا کام جو ایجاد نو سے پہلے موجود تو تھا مگر معروف اور مشہور نہیں تھا, یہ بدعت لغوی. ہر نیا کام جو نئی ایجاد سے پہلے تھا تو مگر معروف اور مشہور نہیں تھا, حضرت عمر نے جو یہاں کہا ہے نیمل بدا کو حاضر ہی ہے, بدعت لغوی ہے. حضرت عمر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی مثال پہلے تو تھی لیکن مشہور نہیں تھی, جس طریقے سے اب مشہور ہو گئی ہے کہ ایک امام کے پیچھے ساری مثالوں کو ایک ساتھ. لہذا اس مفہوم کو سامنے رکھ کر کے بدعت کی وہ دو تقسیمیں نہیں ہو سکتی جو بدعتیوں نے کر رکھا ہے, کہ بدعت کی ایک قسم بدعت صحیحہ ہے, دوسری قسم بدعت کی بدعت صحیحہ. اس کے بعد حضرت عمر نے ایک اور بات کہی کہ آپ کو آپ حضرت امام بخاری پہلے فضیلت بتائی, فضیلت بتانے کے بعد ابن شہاب کا تبصرہ پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تنہا بھی لوگ قرآن کی نماز پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. تیسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اقدام موجود ہے, اور ان کا یہ قول ہے کہ اگر ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز قرآن پڑھنے لگے تو یہ بہت بہتر ہوگا. اور اس کے بعد ایک اور بات کہہ رہے ہیں جو بہت قابل غور ہے, والتی ینامون عنہا افضل من التی یقومون, جس وقت یہ نماز پڑھ رہے ہیں اگر یہ اس کو اس وقت میں پڑھتے جس وقت میں یہ سوتے ہیں تو افضل ہوگا. یعنی رات کے تین حصے, عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں, کبھی بھی آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں. رات کے تین حصے کر لیجیے, عشاء کے بعد آپ فجر تک کبھی بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کا وقت دراز ہے بعد نماز عشاء سے فجر تک, لیکن آپ اللہ تعالیٰ عنہ سے مرنی یہ روایت آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ جو نبی کی بیوی ہے اللہ اکبر, ہر جگہ امام بخاری بولتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, یہاں عائشہ کے ساتھ زوج نبی لانے کے کیا منصبے ہیں, نبی کی بیوی کیا لوگ ہوتے ہیں عائشہ کہتے تھے, ہر جگہ کون عائشہ عائشہ کہتے, یہ روایت لا کر کے حضرت امام بخاری کون سی فقہ حضرت لانا چاہ رہے ہیں, بتلانا یہ چاہ رہے ہیں آپ کی بیوی ہے اور یہ نماز یہ گھر میں آپ پڑھا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے بارے میں زیادہ جانتی ہوں دوسرے لوگوں سے, حضرت امام بخاری یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو رکعت حضرت عائشہ بتائیں گی وہی رکعت کو پڑھوں گی, اتنی ہی رکعت کو پڑھوں گی, اسی وجہ سے حضرت امام بخاری نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زوجک نبی نے کہا یہ نبی کی بیوی ہے اور یہ گھر کی نماز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر میں پڑھا کرتے تھے, لہذا گھر کی یہ نماز حضرت عائشہ زیادہ بتائیں گی, ان کی بات زیادہ معتبر ہوگی بالکل مقابل اور لوگ ہوں گے, کیا ہوگا کیا ہوگا. اس کے بعد پانچویں روایت کہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے خبر نور والی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا, یہ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ نے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھی, حجرے سے نکلے مسجد میں جا کر نماز پڑھی, جب آپ کو نماز پڑھتے لوگوں نے دیکھا تو صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے کے سارے لوگ جتنے وہاں موجود تھے وہ سب نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, صبح ہوئی تو لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا, ارے اللہ کے رسول کمرے میں سے آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, ہم لوگوں نے ان کے ساتھ پڑھا, اچھا دوسرے دن لوگ پہلے جا کے کھڑے ہوئے, جیسے نبی نے نماز شروع کی سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے, حدیث پاک کا ٹکڑا پہلے دن لوگ کم تھے دوسرے دن فجتما اکثر منہم, پہلے لوگ جو تھے جو پہلی رات میں تھے ان سے زیادہ لوگ آ گئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی, ہاں دو دن کے لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ان سب نے بیان کرنا شروع کر دیا, ارے نبی نے مسجد نبوی کے اندر آ کر کے نماز پڑھی اور ہم سب نے آپ کے پیچھے تراوی پڑھی, لوگوں نے کہا اچھا, تیسرے دن تو مسجد کے اندر جگہ نہیں تھی, عجز المسجد عن اہلہ, مسجد عاجز ہو گئی اپنے اہل سے, یعنی مسجد کے اندر اتنے لوگ آ گئے کہ مسجد کے اندر دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی, یہ ترجمہ کر لیجیے, آپ نے انہیں نماز پڑھائی, چوتھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور لوگوں کی طرف پلٹے, اور یہ نماز فجر کی نماز, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پلٹے, چوتھے دن بھی لوگ جمع تھے لیکن آپ کو نماز نہیں پڑھی, تین دن پڑھ آپ نے فرمایا تشہد کے بعد, اما بعد فانه لم يفعل علی مکانه, تمہارا مسجد کے اندر آنا مجھے اچھی طرح معلوم تھا, مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ آئے ہو اور تمہارا ارادہ میرے ساتھ نماز پڑھنے کا, لیکن جان بوجھ کر کے میں نے نماز نہیں پڑھی اور تم لوگوں کو میرے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع چوتھے دن نہیں ملا, اس کی ایک وجہ ہے, ولكنني خشيت ان تفرض عليكم, مجھے یہ ڈر ہوا کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے, پتا عجز عنہا, اس سے تم عاجز نہ ہو جاؤ, فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور معاملہ ایسے ہی رہا, اس کا مطلب تین دن آگے پڑھا ہے, یہ پانچویں روایت لا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضرت امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے, یہ نماز بدعت کیسے آخری روایت حضرت امام بخاری چھٹی روایت جو کتاب صلاۃ التراویح کی آخری روایت ہے. ایک سوال کا جواب دینے کے لیے ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے لایا ہے. فضیلت معلوم ہو گئی نماز تراویح جماعت کے ساتھ اس کا پڑھنا افضل سمجھ میں آ گیا. آپ نے تین دن پڑھائی اور آپ نے اس کی وجہ بتائی. آپ کے انتقال کے بعد وہ سبق نہیں رہا. آپ پورے رمضان لوگ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, یہ سنت ہے. ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں آپ نے پڑھی. امام بخاری یہ آخری روایت لا رہے ہیں. حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ام المومنین یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھا کرتے ہیں. اشارہ اس بات کا تھا کہ تراویح میں کتنی رکعت پڑھتے ہیں. یہاں رک کر کے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس نماز کے پانچ نام ہیں. ذہن نشین کرو, ایک نام ہے اس کا صلاۃ التراویح, ایک نام ہے اس کا صلاۃ التہجد, اور ایک نام ہے اس کا قیام اللیل, ایک نام ہے اس کا قیام رمضان, اور ایک نام اس کا صلاۃ اللیل. یہ پانچ نام ہیں صلاۃ التہجد, قیام رمضان, قیام اللیل, صلاۃ اللیل, صلاۃ التراویح. یہ ایک ہی حقیقت کے پانچ نام. اب روایت دیکھیے, سوال دیکھیے. حضرت ابو سلمہ کا سوال یہ ہے کہ ام المومنین بتائیے کہ نبی کتنی نماز رات میں پڑھتے رمضان میں. کئی وقت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان, رمضان کے اندر کتنی رکعات آپ پڑھتے تھے. سوال رمضان کی نماز کا ہے, رات کی نماز کا. جواب حضرت عائشہ کیا دے رہی ہے, ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعتاً. کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری نقل کر کے فقاہت کی ایک بات بتا رہے ہیں کہ شاید اگر ایک سوال کر رہا ہے فائدے کے لیے دو جوابات بھی دیے جا سکتے ہیں, اس کا جواب بھی اور فائدے کے لیے ایک بات بھی کہی جا سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ رمضان میں نبی کی نماز کتنے رکعت تھی. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے. ایک تو رکعت کی تعداد کا علم ہوا کہ 11 رکعت تھی, دوسرے یہ معلوم ہوا کہ تہجد اور تراویح ایک ہی ہے, اس لیے کہ غیر رمضان میں وہی تہجد ہے اور رمضان میں وہی تراویح. اور بتا رہے ہیں کہ کیسے پڑھتے تھے آپ, یصلی اربع, چار رکعت پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, چار رکعت ایسے پڑھتے تھے, مت پوچھ کہ وہ چار رکعتیں کتنی حسین ہوتی تھی, مت پوچھ کہ وہ چار رکعتیں کتنی طویل ہوتی تھی. تم من صلی اربع, وہ چار رکعت پڑھتے, مت پوچھ وہ چار رکعتیں کتنی حسین ہوتی, مت پوچھ کہ وہ چار رکعتیں کتنی لمبی ہوتی تھی. تم میں یصلی ثلاثا, پھر تین رکعت پڑھتے تھے. طریقہ تو بتا دیا, چار چار آٹھ اور تین 11. یصلی اربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, تم میں یصلی اربع, پھر چار پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, تم میں یصلی ثلاثا, چار چار آٹھ تین 11, کل 11 رکعتیں اس طرح پڑھتے تھے. چار رکعت کیسے پڑھا جائے ایک ساتھ نہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مسنا مسنا, رات کے بعد دو دو حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے فتح الباری کے نام سے جو کئی جلدوں کے اندر ہے, انہوں نے تعداد رکعات جو 11 ہیں اس حدیث میں اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں. اللہ, وہ حکمت حاصل ہے. یہ 11 رکعات تراویح کی جو نماز ہے, یہ دن کی نماز ہے یا رات کی؟ رات. دن میں فرض نمازیں کتنی رکعت گنو؟ فجر چھوڑ دو گی, 4 رکعت ظہر کی فرض, 4 رکعت عصر کی فرض, 3 رکعت مغرب کی فرض, 4 4 8 اور 3 11 ہوگی. تو دن کی جو نمازیں فرض ہیں وہ 11 ہے, لہذا رات کی جو نماز تہجد ہونی چاہیے وہ اس کے مقابلے میں 11 ہی ہونی چاہیے. لہذا رات کی نماز بھی اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ 11 ہی پڑھو, اس لیے کہ دن کی نمازیں بھی فرض جو ہم نے تیرے اوپر کی ہے وہ بھی 11 ہی ہے, 11 رکعتیں ہی ہیں, لہذا تم تراویح کی نماز 11 ہی رکعت پڑھو. اب ایک آدمی سوال کر سکتا ہے پھر 2 فجر؟ کا جواب یہ ہے کہ کسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت پڑھی ہے, وہ 13 رکعت کیسے ہوگی؟ 11 رکعت پڑھنے کے بعد پھر فجر کا ٹائم ہو جاتا تھا, بلال اذان دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کے پھر دائیں قبر کو بل جاتے, تو لوگ یہ سمجھے کہ 11 اور 2 13 وہ 2 جو ہے وہ فجر کی 2 سنت ہے, لہذا فجر کی 2 سنتیں ملا لو تو 13, اور یہ 2 فرض کی نماز ان 11 کے ساتھ ملا تو کل رکعت 13 ہو گئی, 13 13. یہ حکمت بتائی ہے حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ. میرا خیال یہ ہے کہ ان حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب کسی بحث کی ضرورت نہیں کہ تراویح 11 ہے, لیکن ضروری ہے کہ مخالف کے جوابات بھی دے دیے جائیں تاکہ کوئی تشنگی بحث کے اندر نہ رکھے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اہل حدیثوں کے علاوہ تمام فرقے یہ کئی سرکار پڑھتے ہیں, 20 سرکار پڑھتے ہیں, 23 سرکار پڑھتے ہیں, 20 سرکار تراویح, 3 رکعت 23 رکعت. دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے. یہ بات انہوں نے کہاں سے لی؟ وہ کہتے ہیں یہاں سے ہم نے لی, موتا امام مالک سے. چلو ان کی دلیل بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں. روایت ان کی یہ ہے, وعن يزيد بن همانة أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ب23 ركعة. رواه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة. امام مالك الگ سے اس کے لیے باب نہیں لائے ہیں, اس کو کتاب الصلاة ہی میں ذکر کر دیا ہے, لہذا اگر اس حدیث کو ڈھونڈنا ہے تو کتاب تراویح یا صلاۃ تراویح باب و قیام اللیل مت ڈھونڈو, ڈائریکٹ اس کو باب صلاۃ اللیل کے اندر, کتاب صلاۃ اللیل کے اندر, کتاب صلاۃ کے اندر دے دو, کتاب صلاۃ کی کے اندر دے دو. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یزید بن رومان کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت نماز پڑھتے تھے. ثابت ہو گیا 20 اور 23, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے, حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حدیث منقطع ہے, یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں. جب یہ حضرت عمر کا زمانہ پانے والا ہی نہیں ہے, اس نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں, ان سے ملاقات ہی نہیں, لکھا ہی ثابت نہیں ہے, ان کا زمانہ اس نے پایا ہی نہیں, اس نے یہ کہنا کہ لوگ عمر کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے تھے, اس کا مطلب بیچ میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہے, یہ روایت منقطع ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے خلاف بھی یہ حدیث ہے. طائف میں جس صحابی ہیں اس سے پہلے محمد ابن یوسف ہیں اور محمد ابن یوسف سے پہلے حضرت امام مالک گویا کہ امام مالک روایت کرتے ہیں محمد ابن یوسف سے محمد ابن یوسف یہ شاید ہے حضرت امام مالک کے معلوم ہے اور محمد ابن یوسف یہ صفحہ ہے امام بخاری کے رجال میں سے ہیں جی اس طرح روایت کو تصل ہے ام مالک مالک کے بعد محمد ابن یوسف محمد ابن یوسف کے بعد صاحب ابن یزید صحابی ہے اور صاحب ابن یزید صحابی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم بتا رہے ہیں یہ روایت کو تصل ہے مالک کے بعد محمد ابن یوسف دونوں کے استاد ہیں اور بخاری کے رجال میں سے ہیں ان کے بعد صاحب ابن یزید ہیں اور صاحب ابن یزید صحابی صاحب ابن یزید کیا بولتے ہیں روایت کے ذریعے وان صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب وقال له من الدار ان يقوم للناس بحدا عشرة عشرة ركعات قال وكان القاري يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العزيز من طول القيام وما كنا ننصرف الا في نزول الفجر رواه مالك في الموطا في التبصرة حضرت صاحب بن يزيد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا امر امر کیا حکم دیا ان کو ابی بن کعب کو اور بنی مداری کو ان دو صحابوں کو جو صحابیوں کو کہ یہ لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائے کتنا احدا عشر کا رکعت جو بخاری کی روایت میں ہے گیارہ رکعت کا رکعت ہے راوی کہتا ہے کہ قاری سو سو آیتیں پڑھتا تھا وہ کان قاری اقربل نہیں سو سو آیتیں پڑھتا تھا اور ہم لوگ طول قیام کی وجہ سے قیام بہت کم ہو جاتا تھا لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے تھے اور ہم نہیں لوٹتے تھے مگر یہ کہ فجر چمکنے والی ہوتی تھی غور کیجئے تو اس میں تین باتیں بالکل واضح ہیں پہلی بات تو یہ کہ حضرت عمر نے 20 رکعت کا نہیں بلکہ 11 رکعت کا حکم دیا تھا جو بالکل صاف واضح اور شفاف دوسرے یہ کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک دونوں کو الگ کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ راوی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ایسے قاری کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جو سو سو آیتیں پڑھتا تھا اور ہم کو طول قیام کی وجہ سے لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا اور فجر چمکنے کے قریب ہوتی تھی تب ہم وہاں سے لوٹتے تھے اب بتائیے نماز جب اتنی لمبی ہوتی تھی کہ فجر چمکنے والی ہوتی تھی تو اب جا کر کے یہ سحری کریں گے کہ نماز پڑھتے بیٹھے پھر اب تک کیا کر رہے تھے اب تک کیا کر رہے تھے تو اس روایت سے دو باتیں معلوم ہوئی بالکل واضح طور پر ایک یہ کہ حضرت عمر کے ستاب نے گیارہ کا حکم دیا دوسرے طرح کے تھے دونوں ایک ہی اور تیسری بات جس سے نکال سکتے ہو کہ تراویح کی نماز کا یہ طریقہ حنفیوں کے تراویح کے طریقے کے مطابق نہیں تھا اس طرح نہیں تھا جلدی جلدی قرآن پڑھنا اور پھر جلدی جلدی رکو کرنا جلدی جلدی سجدے کرنا چھوٹے چھوٹے قیام کرنا جو ان کی عادت ہے اس سے ان کے اس طریقے کا بھی ہوا جو طریقہ انہوں نے صلاۃ تراویح کا پڑھنے کا انتظار رکھا تو یزید بن رومان کی جو روایت ہے وہ منقطع اور چونکہ یہ صحیح ہے ان کی روایت کے خلاف ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث کے خلاف ہے متصل حدیث کے خلاف ہے لہذا اس کا معاملہ ایسے ہو گیا جیسے یقین کے مقابلے میں گمان اور قرآن یقین کے مقابلے میں گمان کو مسترد کر دیا دوسری روایت جو بیعت میں ہے اس طرح ہے وہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے طرح ہی ہے وہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شهر رمضان فی غیر جماعت بعشرین رکعت والوتر تفرد به ابو شیبہ ابراہیم ابن عثمان العبسی الکوفی وہ بھائی تمام بیہقی اس حدیث کو لانے کے بعد اس پر تبصرہ بھی کر رہے ہیں حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بلا جماعت کے اکیلے 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے حضرت امام بیہقی اس پر جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے ابو شیبہ ابراہیم ابن عثمان وہ ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے اس کے اوپر کلام کیا ہوا متکلم بھی ہے مثلا طلانی نے کہا کہ یہ متروک الحدیث ہے, متروک الحدیث ہے. امام جوزجانی نے کہا کہ یہ ساقط ہے. حضرت یحیی بن معین مشہور ناقد حدیث, مشہور امام جوزجانی یحیی بن معین امام بخاری کے استاد, وہ کہتے ہیں لیس بالصحیح, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور حضرت امام شعبہ اللہ اکبر کتنا بڑا وہ حدیث ہے, امام شعبہ کہتا ہے کہ ایک معاملے میں میں نے اس کو جھوٹا پایا ہے. اب ایسے جھوٹے راویوں کی روایت کو کون لینے جائے؟ یہ وہی لوگ لے سکتے ہیں جن کو جھوٹ سے بڑی محبت ہو, صحیح روایت کو چھوڑ کر کے جھوٹی روایت لے لینا, یہ ان کی عادت. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے علماء نے, احناف کے بڑے بڑے علماء نے, دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء نے یہ 20 رکعت والی تراویح کو صحیح بھی بتایا. مثلا اور جزو المسالک کے اندر مولانا زکریا صاحب نے یہ لکھا جو موقع امام مالک کی شرح ہے, اور جزو المسالک وہاں جہاں تراویح کے بعد میں یہ روایت آئی لاتے ہیں وہ کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں جو ہے بلا جماعت کے 20 رکعت پڑھتے تھے, اس کو لانے کے بعد اس پر تفسرہ کرتے ہیں. تفسرہ لکھنے سے لا شک یہ کہا ہے موتا امام مالک کی شرح جو مولانا زکریا صاحب نے کی ہے, اس کی شرح موتا امام مالک کی شرح اور جزو المسالک فی شرح موتا امام مالک. بحث کرتے ہوئے لا شک کا فی ان عدد ترا فی ان تحديد التراویح فی 20 رکعت لم يسقط مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم بدليل صحيح على اصول المحدثين وما ورد منه في رواية سنده ضعيف. اور جزو المسالک کے اندر یہ تفسیر اس حدیث کو موجود ہے کہ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ تراویح کی تحدید کر دے گا 20 رکعت کے اندر, یہ لم یسقط مرفوعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعا ثابت نہیں ہے, بہترین صحیح صحیح سند کے ساتھ على اصول المحدثین, محدثین کے اصول کے مطابق. اور اس کی جو سند ہے اس سند کے اندر زور ہے اور اصول محدثین کی روشنی میں یہ حدیث ضعیف ہے. اسی طریقے سے بہت بڑے عالم احناف کے مولانا احمد شاہ کشمیری, ان کی کتاب الکرہ الشذی ہے, اس کے اندر انہوں نے لکھا اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصحح عنہ ثمان رکعات واما یسقط رکعتا فهو عنه بسند ضعیف وعلى ضعفه اتفاق. عرف الشذی کے اندر حضرت احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے صرف 8 رکعت تراویح ثابت ہے, رہا 20 رکعت تراویح کا معاملہ واما یسقط رکعتا فهو عنه بسند ضعیف, تو یہ 20 رکعت تراویح یہ سند ضعیف کے ساتھ ہے وعلى ضعفه اتفاق, اور اس سند کے اوپر ضعف پر اتفاق ہے. تمام لوگوں نے اس کے زور کے اوپر اتفاق کیا. حافظ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصابیح کے اندر ایک جملہ نقل کیا ہے ابن عباس اور ابن عباس کے اوپر کہ ہذا الحدیث ضعیف جدا لا تقوم من حجہ, یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے اور اس سے حجت قائم نہیں کی جا سکتی. خلاصہ یہ نکلا کہ 20 رکعت تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے 20 رکعت پڑھی, یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ کسی صحابی سے بھی 20 رکعت ثابت نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کے اوپر اجماع ہے, کان کھول کر سن لیں کہ اس پر اجماع کا دعویٰ بھی باطل ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے, اس لیے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے, تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, ہم زیادہ کیوں کریں؟ جب آپ نے اس نماز کو زیادہ نہیں کیا تو سوہم زیادہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کی مثال نماز قصور کی طرح ہے، خصوص کی طرح ہے، استسقا کی طرح ہے. اب بتائیے استسقا کی رکعت پر پڑھا سکتے ہیں؟ نماز قصور کی رکعت پر پڑھا سکتے ہیں کہ اس کی ایک فرمائن مقدار ہے، اس کی رکعت متعین ہے، استسقا کی رکعت متعین ہے، قصور کی رکعت متعین ہے، اور اسی طریقے سے خصوص کی رکعت متعین ہے. جب ان نمازوں کے اندر ہم اضافہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ نبی نے اتنی ہی رکعتیں پڑھی ہیں، تو نماز تراویح کے بارے میں جب یہ ہے کہ نبی نے 11 سے زیادہ نہیں کیا تو ہم اگر 11 سے زیادہ کریں تو خلاف سنت نہیں ہوگا. قصور کے اندر اگر رکعت زیادہ کر دیں تو خلاف سنت، خصوص کے اندر اگر ہم رکعت زیادہ کر دیں تو خلاف سنت، اس قصہ کے اندر اگر ہم رکعت زیادہ کر دیں تو خلاف سنت. نبی نے جب 11 رکعت سے زیادہ پڑھائی نہیں، اگر ہم زیادہ کر دیں تو خلاف سنت نہیں ہوا. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں ان احادیث کی روشنی میں کہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھائی یہ خلاف سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کو تعلیم کا علم عطا فرمایا تھا اور قرآن کا بڑا زبردست علم عطا فرمایا تھا. تفسیر ابن عباس پڑھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر کے بعد میں کتنی بصیرت عطا فرمائی. روایت اس طرح ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه طاف مع معاویہ فی البیت فجعل معاویہ يستلم الارکان كلها فقال له ابن عباس لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاویہ ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فقال معاویہ صدقت رواه احمد في مسنده. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اتفاق سے ایک ہی سال ہم اور معاویہ دونوں حج کے لیے گئے تو میں نے دیکھا کہ طواف کے وقت حضرت معاویہ رکنے یمانی کے استلام کے علاوہ اور رکنوں کا بھی استلام، پیشانی کا بھی استلام کر رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے ان سے کہا کہ تم دو رکنوں کا استلام کیوں کر رہے ہو؟ نبی نے تو دو رکنوں کا استلام کبھی نہیں کیا ہے، آپ نے تو ہمیشہ ایک رکن کا استلام کیا ہے. تو حضرت معاویہ نے قیاس کیا، کعبہ نہیں سے شروع میں نبی پہ پہنچوگا، خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے کے لائق نہیں ہے، سب مقدس ہے. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا معاویہ لقد كان لكم في رسول الله اسوہ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ نے صرف ایک رکن کا استلام کیا ہے، تم دو رکنوں کا استلام کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت معاویہ کو سمجھ گئے کہ میرا لگتا ہے کا سبب تم سچ کر رہے ہو. ایک ہی رکن کا نبی نے استلام کیا تو ایک ہی رکن کا استلام کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری وجہ سے ایسا. اس حدیث پاک سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. جب نبی نے زیادہ نہیں کیا ہے تو زیادہ کیوں کریں؟ اگر زیادہ کریں گے تو خلاف سنت ہو. حضرت ابن عباس نے جیسے معاویہ کو ٹوکا ایسے ہی سات آپ کو ٹوک سکتے ہیں کہ خلاف سنت. نبی نے جتنا بتایا تھا اسے تھوڑا بھی زیادہ کریں گے تو قابل قبول نہیں ہوگا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، بس میں دلیل اور پیش کر دوں. وعن نافع ان رجلا اتصى الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس حاجب علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي في كتاب الادب. حضرت امام الترمذي صحیح سے باب کتاب الادب کے اندر آیا. حضرت نافع فرمایا جو ابن عمر کے شاگرد ہے کہ حضرت ابن عمر کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اچانک اسے دو سے چھینکا، یا اچھی دو سے چھینکا، کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی الحمدللہ کہنے کے بعد نبی کو سلام سلام بھیج دیا. حضرت ابن عمر نے ٹوکا، کہا کہ میں بھی بولتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن اس موقع پر نبی نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ اتنا ہی کافی ہے. اور نبی نے ہمیں کیا سکھایا؟ الحمدللہ کہنا. تم نے جو السلام علی رسول اللہ پڑھایا ہے یہ یہاں اس موقع پر نبی نے ہمیں نہیں بتایا. اللہ نبی کو سلام بھیجا تھا، لیکن ابن عمر نے ٹوک دیا، کہا کہ نبی نے جتنا بتایا بس اتنا ہی ہمیں کرنا ہے، اسے زیادہ نہیں کرنا. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ نبی نے جب 11 رکعت سے زیادہ نہیں کیا تو ہمیں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے، خلاف سنت ہوگا. ایک روایت اور لے لیں تاکہ بات اور زیادہ مدلل ہو جائے، اور زیادہ مضبوط ہو جائے. روایت اس طرح ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اسلم وجهي اليك وفوضت امري اليك واجهت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ارجى ولا من جاءك الا اليك اللهم امنت بكتابك الذي انزلته وبنبيك الذي ارسلته فان مت من ليلتك فانت على الفطره واجعلني اخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم امنت بكتابك الذي انزلته كنت ورسولي قال لا وبنبيك الذي ارسلته رواه البخاري في كتاب الوزو حضرت امام البخاري صلى الله عليه وسلم كتاب الوزو كتاب الوزو حضرت برائے کے آسی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم بسترے کو اوپر آؤ تو پہلا کام یہ کرو کہ جیسے تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو ویسے وضو بنا لو پہلا کام بسترے پر آئے ہو تو نماز کے لیے وضو بنا لو اچھا تو دوسرا کام اپنے دائیں گھٹنے کو بند کر لیٹ جاؤ یہ دوسرا کام ہے تیسرے یہ دعا پڑھ لو اس کو اصل نماز کے لیے وضو بنا لو سونے سے پہلے پھر دائیں کرن بنا کر بسترے کو اوپر لیٹ جاؤ دو اور تیسرے یہ دعا پڑھ کے سو جاؤ کون سی دعا یہ تو میں نے فائدہ فرمایا جائے کہ اگر توحید والا ہے موحد ہے اسی رات کو مر گیا تو فطرت کے اوپر سے موت ہوگی اور نبی نے ترغیب دی کہ کوشش کرو کہ تمہارا آخری کلام یہی ہو تمہارا آخری کلام یہی ہو حضرت برائے کے آزم نے جب اس دعا کی فضیلت سنی تو کہتے ہیں کہ جلدی سے کمیز کو یاد کریے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کہا کہ اللہ کے رسول میں اس دعا کو دوہرا رہا ہوں ذرا کہیں گڑبڑی ہو تو آپ کریکٹ کر دیں اسے کریکشن کے لیے آیا فرادت قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو ریپیٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم پوری دعا پڑھنے کے بعد آخری ٹکڑے پر پہنچا فرما بلغت اللهم آمنت بكتاب الذي انزلته تو نبی نے کیا سکھایا کہ وہ بنا کی کے لگے سر تھا میں نے وہ رسول کے لگے سر تھا کہا نبی نے کہا نہیں وہ بنا کی کے لگے سر تھا جو میں نے کہا وہی کہو حالانکہ رسول تو نبی سے عہدے میں بڑا ہوتا ہے رسول تو صاحب تھا وہ حضرت برائے بن عازم نے نبی کی جگہ رسول کہہ دیا تھا کوئی بہت بھاری مسٹیک نہیں تھی لیکن نبی نے کہا نہ میں نے نبی کہا ہے وہ نبی ہی کہہ رہا رسول نہیں بول رہا جب اتنا زیادہ بڑھانے کی اجازت نہیں ہے معمولی زیادتی معمولی اضافے کی گنجائش نہیں ہے تو ہم 11 کو 23 کیسے کر سکتے ہیں اتنی لمبی زیادتی کتنا لمبا اضافہ کیسے درست ہو سکتا ہے ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ تراویح یہ نفل کی طرح ہے جماعت کے ساتھ جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا ہے ایسا بھی بولتے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں پڑھتے تھے تو ایک دفعہ تو واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے پر کھڑے ہوئے جب آپ اس طرح بولتے پائے پر جب آئے پر کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کیا ہے ان کا کان پکڑا اور کان پکڑ کر کے گھما کر کے اپنے لائق رکھ کر لیا اس کا مطلب یہ کہ عمل قلیل نماز ہو جائے گی کان پکڑ کر کے گھما کر کے دائیں طرف کر لیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کے ساتھ تہجد کی پوری نماز جمع کے ساتھ پڑھی ایک بات ایسا ہوا کہ حضرت میمونہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری بیوی ہیں بہت حساسی جو بہت پر مزاح جو ہے آپ کی زوجہ مطہرہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا رکوع کیا آپ کے ساتھ پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز جب ختم ہو گئی تو ایک دفعہ مزاج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول رات میں آپ نے اتنا لمبا رکوع تہجد کے اندر کیا تھا کہ میری نقصیر پوٹنے والی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ جملہ سن کر کے ہنسنے لگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ میری نقصیر پوٹنے والی تھی اتنا لمبا رکوع اور ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنا لمبا قیام کیا تھا آپ کی جی چاہتا تھا کہ آپ کو پناہ چھوڑ کر کے کھسک لوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جب پڑھتے تھے تو اس طریقے سے وہاں بھی جماعت کا شروع اور نفل کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو حرج کیا ہے نہیں پڑھنا چاہیے نفل کی نماز جماعت کے ساتھ اس سے خود لائے ایک سوال اور ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے ضعیف روایت یہ بھی اس والی لیکن بہت ساری روایت ہیں سات آٹھ روایت ہیں تو سات آٹھ روایتیں جو کمزور ہیں مل کر کے طاقتور ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس لیے کہ یہ روایتیں سب شاذ ہیں کیسے شاذ ہیں اس لیے کہ یہ صحیح ہے کہ حدیث کے مقابلے میں صحیح ہے کہ حدیث کے مقابلے میں جیسے علم کے مقابلے میں گمان ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ علم کے مقابلے میں گمان نہیں چلے گا ویسے ہی صحیح روایتوں کے مقابلے میں اگر کوئی روایت آتی ہے صحیح تو وہ شاذ کے درجے میں ہے منکر کے درجے میں اور شاذ اور منکر روایت یہ قابل عمل نہیں ہوتی یہ تو صحیح ہے کہ روایتوں کے خلاف ہے لہذا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ طاقتور لیے صحیح ہے کہ مقابلے میں یہ روایت 20 والی یہ شاذ اور منکر ٹھہرتی ہے, اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا. یہ تراویح کے اوپر ایک سرسری محاکمہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے عمل اور اچھی سمجھ کا توفیق عطا فرمائے. جزاك الله خيرا.